क्या साथी के मैखाने में है। जलवागर राजे दुआलम, जलवागर राजे दुआलम, उसके पैमाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साथी के मैखाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साथी के मैखाने में है। काबे में तलाश दैर में क्या जुस्तजू है, क्या है काबे में तलाश। चश्मे बातन खोल वो, चश्मे बातन खोल वो, दिल के सनम खाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है। साजों के बगैर कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर। एक हुजूम में नगमगी, एक हुजूम में नगमगी, दिल के तवाखाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है। अक्सर ये गुमान बैठे बैठे खुद मुझे होता है। अक्सर ये गुमान नगमगर मुतरिब कोई, नगमगर मुतरिब कोई, दिल के तरब खाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है। दर्शन मिल नहीं सकता कहीं, जिंदगी में तुझको दर्शन मिल नहीं सकता कहीं। वो सुरूरे कैफ जो, वो सुरूरे कैफ जो मुर्शद के खुमखाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है। जलवागर राजे दो आलम, जलवागर राजे दो आलम उसके पैमाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है। अल्लाह अल्लाह लुत्फ क्या साकी के मैखाने में है।